Como sempre a estas horas, é tempo da nosa primeira entrevista do día. Saúdos dunha servidora, Tania Alonso. Xa só quedan dous días para o concerto benéfico que a Asociación de Discapacitados Físicos e Psíquicos de Mos, a Sodifisi, e X4 Espectáculos, organizan para recadar fondos para que o centro poida seguir dando servizo a 25 usuarios. A cita de este sábado no pabillón deportivo de Porriño, ás da noite, actúan La Frontera, Javier Urquijo, Alberto Cuña, Chabellos Folk, de Pressing Brass e Los Limones. Precisamente temos o teléfono a Santi Santos de Los Limones. Bos días, Santi. Hola, bos días, Tania, que tal? Moi ben, un prazer falar contigo e sobre todo falar deste concerto benéfico que bueno, estades aí o sábado con todos estes grupos. Supoño que este será un concerto se cadra ainda máis especial que un concerto ordinario. Home, pois sí, porque sempre que un concerto de Limones os, pois, home, divertido, pero canto máis lle pones, pois mellor queda, non? Entón, pois poder compartir o escenario con Javier Andreu da Frontera, tamén con Xavier Urquijo, bueno, con todo o elenco de artistas que hai, pois eu penso que vai ser unha noite que merece a pea. Despois o proxecto e a finalidade do concerto, pois non pode ser pois máis loable e mellor, non? Lembranos así cousas, pois como cando tocamos no hospital de tetrapléxicos de Ferrol, ou por exemplo ano pasado que estivemos en Toledo, que é un centro de referencia e tal, coñecemos así pois a problemática que hai, pois a cantidad de peches de planta que por falta de presuposto e tal. Uh-huh. Entón parecenos, vamos, unha idea fabulosa. E animo a toda a xente de Vigo, de Porriño, a toda esta xente de Vigo que apoie o proxecto porque merece a pea, non? Claro. Que sente un como artista, non? O saber que poñendo un pequeno grande área fai tanto. Oxalá fose así, non? O noso apoio sempre, non? Sempre para este tipo de actos. O sentimento de axuda recíproca, non? Como di Enrique Urquijo, non? Ayúdame y te habré ayudado, pues uh-huh. Eu penso que é un bo lema, non? Son tamén amigos os que actúan esa noite con vos, co algúns deles, supoño que sí, polo que dixetes antes. Sí, porque ao menos sempre estivemos ali peleando con ese epígrafe de música española, e para nós sempre a primeira referencia sempre Secretos, Nacha Pop, Antonio Vega e por suposto a Fronteira, non? Que uh-huh. Grupo mítico de toda a vida, a xente da que nos aprendimos así o oficio, a que respetamos e admiramos como grandes maestros que son, non? Uh-huh. E que Los Limones supera xa os 25 anos de historia como grupo. Pasaron rápido, Santi. Ah, pois sí, este ano é a celebración, estamos de cumpleanos, ellos ya son 25, pasaron rápido e intensos, a verdade é que a valoración é positiva. Estamos ahora así inmersos nunha xira que chamase uh-huh. Centos de bares, centos de cancións. A verdade é que tremendo, xa estivemos en Ferrol, en Santiago, en Pontevedra, en Vigo, en Lugo, en Ourense, en As Pontes, estamos tremendamente contentos, non? Porque a xente está respondendo moi ben, porque parecía que era unha excusa o de o 25 aniversario, 25 cumpleanos, as bodas de prata, pero é un, non sei, a xente está acudindo a rememorar a nostalgia daqueles tempos, e outra xente que tamén pois coñécenos de fai menos tempo e tal. Claro, se quere dicir eu, non? Tedes os fans incondicionais e logo eses fans máis de novas xeracións. Sí, os máis novos, non? Que, home, en 25 anos non hai libros como chegamos hasta aquí, non teño ni idea, pero vamos, facendo cancións e despois, bueno, pois co apoio do público e tal, vamos, é unha sorte poder decirlo tan alto, non? Levo 25 anos a guitarrazos por aí é moi ben, é moi contento e todo, quedan todavía moitas cosas por facer, pero vamos, esta temporada, a verdade, que nos coge con moitas ganas. Queda Limones para rato, polo que vexo. Sí, porque non sei se sona pretencioso e tal, pero a verdade é que con tanto cariño que nos dá o noso público, tal, pois eso xa é suficiente para, vamos, é razón suficiente para aguantar todo o que sexa a SGAE, a Warner, a Sony, a todo este tinglao e tal, que non hai preso, non? O sea, ver a xente que te escoita e que está disposta a poner as orexas así para as cousas que cantas e tal, bueno, pois é un privilexio, verdade que sí. A raíz un pouquinho do que acabas de dicir, vos comezastes nos 80, como mudou o panorama musical dende entón, no que se refire así un pouquinho ás oportunidades que teñen os novos grupos para darse a coñecer? Home, a ver, eu teño unha mensaxe de esperanza, non? Moitas veces parece que dis hai que tirar polo antisistema, pero eu penso que non, que hai que aguantar, e como decía Cela, o que aguanta triunfa, non, o que resiste sae, non. Entón, no me xa levaba anos vendo todo o tema este, vamos, a tiranía e a dictadura das autoridades culturais, en este caso da SGAE, de todo isto, que era, bueno, pues o tema era tremendo, como para que entrase a Guardia Civil na sede e intentase poñer aí orden. Entón, bon, eu penso que os anos que ven ten que ser anos de moita liberdade, e que outra vez a xente poderá tocar e difundir a súa obra, e que non habrá trabas nin problemas. Eu auguro, vamos, estou convencido de que como nos anos 80, que tamén estou convencido que a música foi o que tirou da transición e ese momento histórico e tal, eu penso que desta crisis imos a ir con música fijo. Iso estaría moi ben, sair con música. Unha música que remite a Los Limones e o son desa gaita presente no vosso tema máis coñecido, Ferrol. Moitos artistas din que o seu tema máis popular acaba sendo tamén o máis odiado por repetitivo. É o vosso caso ou non? Non. Home, para nós o momento álxido do concerto é sempre cando sae a gaita, que sonan os acordes de Ferrol, é unha canción que, como dice Yossi dos Suaves, non? Que as cancións non son de nadie, as cancións son do povo. Ti podes, por facer cancións, bueno, podes facer infinitas, pero despois se asiente o público soberano o que fai esas canciones súas, son as que lle dan grandeza, non? Entón, home, é a canción que máis cariño e máis satisfacción nos dá. Home, en Galicia sempre, non? Pero cada vez que tocamos fora de Galicia sempre aparece un galego, un ferrolán ali que unha pequena homenaxe. Non ten prezo. De feito, falando de gaitas, o vosso último disco é Arriba esas gaitas. Que podemos escoitar nese disco? Pois é un homenaxe a gaita, e despois, pois, a visión que temos nós como grupo de pop español, pois, en fin, de toda a música que nos chega, no, de todo folk, de toda a música tradicional galega. Entón, o que fixemos foi sustituir un pouco, pois, as guitarras e todo isto que nos caracterizaba, pois, por whistle, por gaitas, e quedou unha cousa, bueno, tremenda, e que, home, si era unha fórmula que xa nos deu así moitos resultados con Ferrol e tal. E despois, bueno, pues o disco fixemos ali en Madrid e tal, e despois as críticas pois fueron tremendas, non? Simplemente poder contar nas presentacións con Susana Seivane, que eu penso que é a primeira gaiteira, vamos, do tradicional galego, e dinos que eso vai, pois, por bo camiño, non? O menos temos a sorte, eso, que sendo un grupo de pop e tal, pois, a xente, por exemplo, do folk, pois tamén escoítanos, tamén nos escoita a xente do rock máis duro, neste disco de arriba esas gaitas, por exemplo, está Xierpa, o bajista e cantante, fundador de Barón Rojo, facendo coros conmigo, tanto en galego como en castelán, vamos, eso, como si un ángel aparece ali no estudio. O sea, son esas cousas que é pura masia. É máis grande o feito que todo o que podas decir acerca de iso. E cal é a próxima cita de Los Limones en centos de bares, centos de cancións? Bueno, o sábado en Porriño, eso, claro, fundamental. E despois, quedan moitas, temos a sorte, vamos, de tener todavía, no, quedarnos unos 10 bares, empezaremos así a mitad de do mes, máis ou menos, así polo 20 de maio. E despois, vamos, hai un concerto que teño postas así moitas esperanzas, e que quero gravalo, e que quero pues, producilo e filmalo e tal, que é o 31 de agosto en Ferrol, porque Ferrol é o día grande de Ferrol, ali é o día dos fogos, e chega a volta e tal, e parece ser que van contar con nós para facer así o espectáculo e a música e tal, e nos aproveitaremos ali para gravar o 25 aniversario, as bodas de plata. Claro, que mellor que na terriña, verdade? Home, eso sempre, non? Home, porque os últimos anos, a verdade é que sí que tocamos, pues, o sea, tocamos moito en Galicia, pero non tanto como quixéramos, non? E agora este ano, pois, a verdade é que, non sei, o tema do 25 aniversario, das bodas de prata, pois, se nos fai así máis doado, temos unha boa excusa, non, para poder tocar. Bueno, Xanti, xa para rematar, gustaríame recordar que estades outra vez nese concerto o sábado aquí no Porriño, xunto con outros moitos artistas, por 10 euros a entrada. Hai numerosos puntos de venta aquí no Porriño e tamén no Concello de Mos, 5 para aqueles que queiran colaborar e non podan acudir. Non sei se queres engadir algo máis antes de rematar. Animar a toda a xente, que a causa merece, o espectáculo vai ser tremendo, non? Claro. Vamos, penso que todas as bandas que van estar ali merece a pena, pues, escoitalas. E despois, que decir da causa, ¿no? Pues eso, ¿no? De X4, que penso que está haciendo unha organización fantástica. A ver si ten moito éxito, pues, o proxecto. Pois moitísimas gracias, Santi Santos de Los Limones. Nos quedamos escutando un tema voso, precisamente o máis coñecido, Ferrol. Muy ben, Tania, moitas gracias. Gracias, Santi.